dawna miasta, potęga gry, łono popalone, ryb histerii anektuje nieba, lewą, prawą stronę, noga lewa, ręka prawa, głowa radykalnie inna, polityka, religia, winna czy niewinna, ocalony cudem woła do makabry, lotnych ofiar bez lęku, od teraz ma już inny wymiar, nawijane racje będą porodami nowych praw. Panie w niebie, zwariowałem, panie, byle cud spraw. Ile lat, ile dni, ani jeden bez pomyłki, gardła swoje myli, czasem z mózgiem serca na posyłki, puder, męstwo, kryje czasem bólne dania, madness, zupełnie nic do dodania. Radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, telewizja i gazety co wam dam to mam. Radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, telewizja i gazety co wam dam to mam. Obecny w miejscu jednym, drugim, ósmym. Ja nie piję, bo bezpieczny, co nie widzą okien, rusza mniej chyba, a wcale. Terror, horror, prawda, za oknem bym niedaleko restauracji luksusowej, ukryty, wypasiony, na tą kolej czeka człowiek. I co teraz, co teraz, co teraz, mądre fiuty, madness, a ty zakładaj synu buty. Radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, telewizja i gazety co wam dam to mam. Radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, telewizja i gazety co wam dam to mam. Mamy nie tylko dla swoich, ewolucję by nie znano, jak ja się boję, kawasery, główne dania, zapominania, co wyprasza jasa panów poddanego w dniu zarania. Polityka, religia, winna czy niewinna, imaginuj sobie tato, piosenka to jest inna, obecnie nie jest fajnie, gdy rozdane karty kryte, madness, ja stoję jak wryty, a radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, telewizja i gazety co wam tam to mam. Radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, telewizja i gazety co wam tam to mam. Radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest, radio mówi mi co rano jako jest.